Radioteatret sender nå femte episode av kriminalhørespillet Mannen med masken. Men først et kort resumé. Det hele begynte med første episode. Deretter fulgte annen og tredje episode. Og fra forrige gang husker vi fjerde episode. Men nå sjette episode. Femte. Hva? Femte. Femte episode. Finnbjørn, du må våkne. Jeg hørte en lyd fra stua. Jeg hørte en lyd, sier jeg jo. Jeg tror det er noen nede. Tulle, sikkert bare innbruddstyver. Legg deg til å sove igjen. Innbruddstyver? Innbruddstyver? Hvem sa innbruddstyver? Du sa innbruddstyver. Nei, det var du som sa innbruddstyver. Nei, du sa innbruddstyver først. Må du alltid begynne å krangle? Det var du som begynte å krangle. Skal du begynne å krangle om hvem som begynte å krangle også nå da? Hysj. Ikke si hysj til meg her i mitt eget hjem. Jeg... Men det var jo det jeg sa, Hysj, sa jeg. Det er noen der nede. Ja, det er jo det jeg sa hele tiden. Kanskje det er innbruddstyver. Jeg får gå og undersøke. Hvor er hagla? Den ligger under hodeputa di. Ja, det er sant. Kom igjen. Ok, vær forsiktig. Ok, ok. Hold deg bare tett bak meg, så går det. Kom, ja, kom, kom. Ok. Ok, frys. Hold deg til ro. Stå stille. Ikke rør deg. Nå, ja, så gitt. Du forsøker ikke alltid så lite innbrudd, hva? Ha? Det skal vi bli to om. Tre. Hva? Tre. Det skal vi bli tre om. Ok, se og ta deg masken så jeg kan få se hvem du er. Finnbjørn. Ta deg masken, sier jeg. Kom igjen. Finnbjørn. Hold. Ta deg masken, sier jeg. Ellers så skyter jeg, ikke sant? Jeg teller til tre. Finnbjørn. En. Ta deg masken, da. Herregud, er du dum, eller? To. Finnbjørn. To og en halv. Finnbjørn. Ta deg masken, sier jeg. Er du dum, eller? Tre. Finnbjørn. Det er ikke maske. Du har skutt julenissen. Hvordan vil dette gå? Vil julenissen overleve? Vil han bli kjørt til legevakten i høy og hast? Eller vil han bli kjørt i ambulanse? Vil han bli operert av Dr. Krampe? Eller vil han heller bli operert av hvem som helst, bare ikke Dr. Krampe? Vi husker selvfølgelig alle den pinlige episoden med julenissen og fru Krampe i annen episode. Og sist, men ikke minst, hvem vil mate reinsdyrene dersom julenissen dør? Følg med i neste episode som kommer til samme tid neste år, nemlig Sønn av julenissen!